राम, यह प्रवचन परम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2062 तदानुसार 13 अप्रैल 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सौंदर्य वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय मुद्राय कृष्णायदम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु सुंदर मुखाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः शिववृंदाय नमो नमः श्री गुरु महादेव सर्वे नमो कोई बात पूछ है तो कहे पूछना है कोई जबरदस्त नहीं करना सब आवश्यकता बढ़िया होती हो तो मन में शाख है दो चीजें ख्याल रखने दो ही तो चीजें नहीं मैं जो उलझे हुए हैं ये उलझन मिटानी जो है नहीं संसार दीखता है ये है नहीं अपने आप को बालक कहते थे आज अपने को बालक नहीं कहते स्वयं को बालक कहते थे स्वयं को आज बालक नहीं कहते पहले वाले चीज रही नहीं तो रहती नहीं है ये बात प्रत्यक्ष सब का अनुभव है इसमें किसी और को न हो बोले ये सब बात बीतती है नष्ट होती है रहती नहीं है ये सब का अनुभव है और देखो सबके अनुभव में सार नहीं आगा ये चीजें रहती नहीं है मिटती है निरंतर मिट रही है प्रत्यक्ष बात है एकदम संदेह नहीं है तो इस ठीक समझ आदमी व्याकुलता हो जाती है कृपा करो जरा ध्यान दो नहीं ये जिस न करे नहीं इन पहले तो ये बताओ इसमें संदेह है वो बताओ नहीं रहेगा अगर रहेगा ये संदेह बात क्या है अपनी जानकारी में क्या ये चीज रहेगी सत्संग में शेर जी खुद शेर जी बनाया जा रहे और ये रहेंगे केवल अपनी जानकारी का आदर करना है अपनी जानकारी का आदर मन नहीं रहेगा तो इनका भरोसा नहीं रहना चाहिए। जानकारी याद करो, और नहीं रहेगा इसमें संदेह नहीं है। संदेह तो बताओ, संदेह तो बताओ, तो इनका भरोसा नहीं करना, इनको आधार नहीं बनाना, इसको सही नहीं मानना। ये पहली बात है। जो आदमी अपना उद्धार चाहता है उसको चाहिए, ये रहेगा नहीं, रहने वाली चीज है ही नहीं, सब बीतने वाली जाने वाली जाने। जैसे बद्रीनाथ जाने वाला सज्जन किसी रात्रि में किसी घर पर ठहरा, तो घर पर ठहरने पर बात भी करता है, भोजन भी करता है, आराम भी करता है, सब करता है, परंतु मन में ये दसी हुई है ये हमारे नहीं। इसी तरह से आप इनको मान रहे हमारे नहीं, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। इस बात के जानने से, इस पर ध्यान देने से बहुत लाभ होगा। नहीं तो ये बताओ कि रहेंगे, ये चीजें रहेंगी या ये समझा रहेगा, तो भरोसा किसका रखे, किस पर विश्वास करे। अरे भाई अपना रहने की जगह कौन सी है जो ठहरेंगे, आदमी के लिए व्याकुलता हो जाएगी, व्याकुलता से हलचल होती है, हलचल होने से दही में से मक्खन निकल जाता। जो आप जानते हैं उसी को मान ले, उसको मान कर विचार करो, किसी को मन नहीं लगेगा, कब तक मन लगाएंगे। जब रहने वाली चीज है नहीं तो किसका भरोसा रखे, किसका आश्रय है, किसके भरोसे पर है, क्या है देने वाला है या छोड़ने वाला, पता नहीं ये देने वाला ना रहे चाहे हम न रहे, ये नहीं रहेगा, देने वाले ना ये रहेगा ना ये रहेगा ना दोनों रहेगा, ये भी नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहेगा, और मैं भी नहीं रहेगा ये भी नहीं रहेगा, तो हम किसका भरोसा करें, साई को विश्वास करेंगे। ये ठीक है, मेरी प्रार्थना है अपने इकट्ठे होते हैं सुनते हैं सुनाते हैं, परंतु सिर्फ विचार करो वास्तव में हमारा कौन है, तो बहुत विलक्षण होगी अपने आप। विचार करो किसका भरोसा, किसका आश्रय लिया है, क्या पद है, क्या ये रहने वाला है, रहेगा, सत्संग में पुराने आदमी हो तो बहुत कम मिला है, घरों में ही है धन्यवाद। यह संसार बह रहा है, जो रहता है वो खाता, बहता है यही तो हमारे प्रत्यक्ष है, बहता है ये प्रत्यक्ष है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात पर आप ध्यान दें, मैं भी दूं आप भी दो, ये नहीं मैं केवल आपके लिए कहता हूँ, ऐसा नहीं, मेरे लिए भी यही बात है, आपके लिए भी यही बात है। मेरे को कहने वास्ते बैठा दिया, ऐसा मैं बोलता हूँ, पर क्या आपको अंधेरा दिखेगा, अंधेरा अंधेरे में से प्रकाश होगा, वो प्रकाश निहाल कर देगा, एक साफ सुना देगा, कोई चीज रहने वाली नहीं है। मेरा विचार करो, अपने जानकारी का आदर करो, हाँ भाई मैं भी रहने वासी नहीं, उनका भरोसा कहाँ तक करोगे, कहाँ तक इसी प्रतीक्षा करोगे, सच्चाई क्या है, ये मनुष्य का खास कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का, भाई वो बहन वो छोटा और बड़ा वो बूढ़ा वो तो सबके साथ सोचना है कि हमारे साथ रहना है। जब मनुष्य भी नहीं रहेगा, साथी भी नहीं रहेगा, तो धन से पदार्थों से जमीन जायदाद से क्या करेंगे, कौन से तक लो राज्य भोग सुख, राज्य भोग सुख छाए, अर्जुन लिया यही अर्थन भी सभी का स्वाभिमान तो हम बदलना, मैं तो आती बात नहीं, कहने का भरोसा रखे हमारे इंद्रिया और मन और बुद्धि इनके सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं, और ये हमारी है नहीं, जरा विचार करो हमारा क्या है, हमारा क्या है, और हम क्या है, हमारा क्या है, हम क्या है, ये हमारे नहीं है, ये हम नहीं, ये हमारे नहीं है, ये हमारा है, ये रहेगा नहीं। सुना है कि परमात्मा है, उसको सुना है वो रहेगा, तुम बात से लो सत्य स्वाभाविक, कोई रहने वाला है नहीं, कोई अपना है नहीं, कितना देर तथा लेंगे, विचार नहीं विषय खास, मूल विषय है मूल, आऊंगा सबका जाना वाला एक है, तो उसको पुकारो और मेरा वही है, उसको पुकारो, उनको पहचान करो और फायदा नहीं है। अपने भूल को आप मिटाओ, दूसरा बताएगा नहीं, क्योंकि भूल अपनी है, अपनी अपनी गलती करी है, तो अपनी गलती को अपने को ही मिटाना होगा। संपत्ति दूसरा दे सकता है परंतु मिटा नहीं सकता। कृपा करो, समझ बात आ जाएगी। मेरे साथी कौन है? शरीर भी नहीं है, मन बुद्धि अभी जाने वाली है, मिटने वाली है। सुना हुआ है, उस पर विश्वास करो, वो परमात्मा है। हे नाथ, हे नाथ, हरदम उसको याद करो, हे नाथ, मेरा कोई नहीं, हे प्रभु, मेरा कोई नहीं। भगवान से कहो, हे नाथ, हे नाथ, दो बात है, एक संसार है, परमात्मा, परमात्मा सुना हुआ है, संसार देखा हुआ है, देखे उसी जाएगी थी, जो मन इंद्रिया इन आदि से जानने में आता है वो चीज रहने वाली नहीं है। बात करो, मुसाफिर भी बात करता है, रात भर सहता है, बात करता है, भोजन भी करता है, जल भी देता है, नींद भी लेता है, परंतु भीतर मन में एक बात पक्की ठहरी हुई है, कहे ना तो ये मेरे न मैं इनका हूं। ये पक्के जबान होने में, ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है, हमारे देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। हम परिवर्तन जानने वाले हैं, वो जानने वाला है, वो जानने वाला है, उसी जाति का वो है जिसको हम मानते हैं। हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से पुकारो, इसका भरोसा सर्वथा हट जाएगा तो मिल जाएंगे, और जो जो भरोसा बढ़ेगा तो इतना लाभ होगा। एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत जी, एकदम पक्के भाई, मेरी प्रार्थना है इसमें गलती हो तो बताओ, सोचो, स्वयं विचार करो, हमारा कौन है, कौन सुनेगा और क्या करेगा। घर में कोई आदमी मरता है तो कहते अंधेरा हो गया, अंधेरा, यह अंधेरा है, अंधेरा है, ए नहीं है, नहीं है, नहीं है। हिना, हिना, हिना, हिना। निर्मल साथी ईश्वर सर्वत्र। एकदम पक्के पक्के बात है, वह दिन अंधकार है, बाल सफेद हो गए हैं, कब से अटके हो गए। ये काम कोई दूसरा करेगा, खुद को करना है, खुद को करना रहा भी करना है, फिर क्या पता है कब तक जीवेंगे नहीं जीवेंगे, पता नहीं कब उठकर चल जाएंगे, ऐसे कोई पता नहीं। खाली बात है, एकदम खाली बात। हे नाथ, हे नाथ, पुकारो। वो व्यापक सब जगह परिपूर्ण है, पूरे के पूरे। आज हमारी बात सुनने के लिए पूरे के पूरे और उनके समान बलवान भी कोई नहीं है। जो चीज देखी जाए स्थाई, वो सब स्थाई नहीं है और ये कोई स्थाई नहीं है। खुद स्थाई नहीं है, आप वो ज्ञान दान करेगा, इस बार से वो खुद स्थाई है। सच्ची बात है, दूसरा बात नहीं हो। भूख लगती है रोटी खा लेते, दूसरा खाए कि नहीं खाए, प्यास लगती है तो दूसरों ने पानी पिया कि नहीं पिया, याद नहीं चलता। ऐसे ही कल्याण करने में आप ही अपना कल्याण कर सकते हैं। सबसे हृदय पुकारो, हमारा कौन, हमारा साथी कौन है, कौन साथ पाया, कौन सा दिन आएगा, एकदम पक्की बात है। कौन आया है, कौन सा था, हमारा कौन, एक वैसे बचा बहुत बढ़िया भी होगा, चेत करेगा। समय चूक फिर का बजता है, का बजता सबके लिए सूखा, यह प्रार्थना। अब कीर्तन करूंगा।